10 minut po 23 i to Roland Orzabal, którego słuchaliśmy już też dzisiaj przed południem, ale pomyślałem, że skoro rzadko sięgamy po tę płytę, właściwie niesprawiedliwie, bo to świetny album zresztą, to musi też i wrócić wieczorem. No i tak się stało na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Low Life z albumu Tomcats Screaming Outside z roku 2001. Na trójkowej stronie polskieradio.pl /trójka/MO już widać, co zagrało przez radio po 22, a po północy na tej samej stronie oczywiście pojawi się zestaw całych dwóch godzin. Tak się to poukładało, że pierwsza godzina była taka nastrojowa, a druga zaczęła się trochę dynamiczniej. No i przynajmniej najbliższe kilka minut spędzimy właśnie z taką muzyką. I cieszę się bardzo, że ta płyta wreszcie do mnie dotarła i że wreszcie mogę się z Państwem dzielić nowymi dźwiękami. Toma Pettiego i The Heartbreakers. Falls through the cracks, and I Cieszę się, że znowu nagrali świetną płytę. Hypnotic Eye. To jest Tom Petty i jego Heartbreakers. Fault Lines to utwór, który trafił na kolejnego singla z tego albumu i także znalazł się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A fanów Toma Petty'ego właściwie chyba nie muszę zachęcać. Tylko przypomnę, że głosujemy jak zwykle do piątku w południe na utwory naszych ulubionych artystów. Rzecz jasna, wraca niedźwiedź z urlopu w przyszłym tygodniu, więc jeszcze dokładnego rozkładu jazdy piątkowego nie znam, jak to się to wszystko poukłada, czy Marek rano i Piotr wieczorem, czy może odwrotnie, to już przekonamy się wkrótce. A na razie wracamy do płyty Toma Petty'ego. W tonacji czwartkowej mówiłem o tym, że tu są także ballady, ale takie spokojniejsze właśnie, bardziej nastrojowe utwory mieliśmy sobie zostawić na sobotni wieczór. No jak nic, to wypada, że właśnie dzisiaj. Each time I was caught, but you you still paint me as something I'm not. Let me tell you the truth, I love you more than the sins of my youth. I love you more than the sins of my youth. I chyba zagrało. Sins of my youth, czyli grzechy mojej młodości. To jest kompozycja Toma Pettiego z najnowszej płyty artysty i to Hypnotic Eye, oko mruga do nas i pewnie jeszcze nieraz zamruga w audycji Mało Obiektywnie, bo to powtórzę raz jeszcze. Bardzo dobry nowy album Toma Pettiego and the Heartbreakers. 21 minut po 23. Wracamy do Johna Allena. Give me a reason the cold, cold morning, thought I heard you calling in the half light just before the dawning of the day. Half awake and dreaming, when untapped thoughts were streaming, thought I heard you telling me you'd take it all away. At the turn of midnight, in the burning firelight, did I see your fragile figure dancing in the flame? Beyond the realms of reason, untamed and out of season, could you be the missing key that gives my need a name? Lady of the water, lead me to hallowed ground. Lady of the water, take me where I long to be found. My days are full of faces, of racketeers and chasers. I'm praying for a drop of rain in a street that's full of sand. The city can undo ya, cut its teeth right through ya. I'm looking for that open door and the grace of your hand. Lady of the water, lead me to hallowed ground. Lady of the water, take me where I long to be found. In the cold, cold morning, thought I heard you calling in the half light just before the dawning of the day. Half awake and dreaming, when untapped thoughts were streaming, thought I heard you telling me you'd take it all away. Lady of the water, lead me to hallowed ground. Lady of the water, take me where I long to be found. Takaż to właśnie jest, ta jego nowa płyta, idealna na wieczór taki jak dziś, sobotni. Deep River. To jest nowy album Johna Allena. No, już nie tak nowy, bo to już muzyka, która nam towarzyszy od tygodni, a może nawet już i miesięcy o tej porze w Trójce. Natomiast następna płyta to jest rzecz już naprawdę, naprawdę całkiem świeża, bo okazuje się, gdzieś wyczytałem, że album przewidziany jest do ukazania się dopiero 3 października. To możliwe? Być może. 3 października to oni będą w Krakowie, 4 będą w Warszawie, a 5 w Poznaniu. Mówi o Erlendzie Uje. Erlend Uje to jest artysta, którego państwo na pewno kojarzą z Kings of Convenience albo z The Whitest Boy Alive. Okazuje się, że po latach, właściwie po 11 latach od poprzedniej solowej płyty, teraz zdecydował się nagrać pod własnym nazwiskiem album Legao. Album, który mnie zachwyca swoją bezpretensjonalnością, że użyję takiego trudnego słowa o tej porze, i łatwością w tworzeniu specyficznego nastroju, ale co ja tu będę państwu opowiadał o muzyce, skoro ona się doskonale broni sama. Enjoying yourself.

are other ways to love than to love a man. Other ways to fill your life Save Some Lovin' i Rain Man. To dwa utwory z nowej płyty Erlanda Uye. Jeszcze potem jest na koniec Lies Become Part of Who You Are z wykrzyknikiem na końcu tego tytułu. No i można zacząć słuchać płyty od początku, czego i Państwu życzę. Erland Uye z płyty Legao. Dziś w audycji mało obiektywnie. Za 20 minut północ, kwadrans jazzowy. No, kwadrans taki troszkę przedłużony, niech będzie. Michał Wróblewski Trio. Tak się zaczyna nowa płyta tria Michała Wrublewskiego, City Album. Tak, Michał Wrublewski na fortepianie, Michał Jaros na basie i Paweł Dobrowolski na perkusji. Warsaw Blues. A to już ostatnia dziś w zestawie płyta. Za to dwa z niej nagrania, bo to nowy album zespołu New Bone, Follow Me. Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie. Dobrej nocy. Thank you. Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Litwa nie chciała Polaka i Włoszki na ważnych stanowiskach w Unii. Za chwilę nasza reporterka w Brukseli odsłoni kulisy wieczornego szczytu. Po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej niektórzy politycy opozycji wieszczą klęskę PO. Uczymy się kochać Platformę, tak szybko odchodzi. Marszałek Kopacz wierzy jednak w sukces, że sukces premiera kolegów z partii zmotywuje. Będziemy drużyną, która będzie się biła w kolejnych wyborach. I pokaże, jak zwycięża się po raz trzeci. Odblaski od dziś obowiązkowe także dla dorosłych pieszych w obszarze niezabudowanym. Za ich brak będzie kara. Za popełnienie tego wykroczenia przewiduje ustawodawca karę od 20 do 500 zł. Litwa nie poparła dwóch kandydatur na kluczowe stanowiska w Unii, Donalda Tuska i Federiki Mogherini. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. Kilka godzin temu na szczycie w Brukseli europejscy przywódcy zdecydowali, że Polak będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, a Włoszka szefową unijnej dyplomacji. Kilka godzin po wyborze pojawiły się informacje o kuchni negocjacyjnej. Podobno kiedy dyskutowana była kandydatura Donalda Tuska na szefa Rady, premier wyszedł z sali, by dać swobodę unijnym przywódcom. Wypowiadali się po kolei wszyscy, wyrażając poparcie. Gdy przyszła kolej na prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė powiedziała, że nie będzie komentować całej sytuacji, co zostało zinterpretowane przez europejskich liderów jako wstrzymanie się od głosu. Unijni dyplomaci uważają, że to była manifestacja przede wszystkim niechęci wobec Federiki Mogherini, którą krytykowała za prorosyjskie sympatie. Ale faktem jest, że jednomyślności nie udało się zapewnić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wybór Donalda Tuska na stanowisko w Brukseli oznacza zmianę na fotelu szefa polskiego rządu. Zdaniem Karola Karskiego z PiSu może też być początkiem klęski partii rządzącej. Na Platformę padł blady strach, tak. Uczymy się kochać Platformę, tak szybko odchodzi. Szef Platformy uciekł do Unii, jest to bardzo prestiżowe stanowisko dla niego. Miejmy nadzieję także, że zostanie wykorzystane dobrze dla Polski. Europoseł PSL-u Czesław Siekierski przyznaje, że przed koalicją duże wyzwanie. Na pewno odejście Tuska jest pewnym wstrząsem i dla rządu, i dla Platformy, i dla koalicji. Tusk był wyjątkowo mocną osobowością. Właściwie można powiedzieć, że ta władza jego była wyjątkowo duża. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz z PO ma nadzieję, że sukces premiera będzie działał motywująco na polityków Platformy przed kampaniami wyborczymi samorządową i parlamentarną. Będziemy drużyną, która będzie się biła w kolejnych wyborach i pokaże, że skoro nasz premier wygrał w tym wyścigu w Europie, to Platforma może stać się liderem i po raz trzeci rządzić. Byłoby to liderostwo. Mówi się, że Ewa Kopacz jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na nowego premiera. Rząd, który powstanie, nie będzie tak mocny jak obecny, uważa politolog Bartłomiej Biskup. To dlatego, jak wyjaśnia, że w Platformie nie ma polityka, który mógłby przejąć pałeczkę z wysokim poparciem po obecnym premierze. Prowadził politykę wycinania osób, które mają jakąś większą pozycję polityczną, większą samodzielność, sądząc, że te osoby będą mu zagrażały. W związku z tym raczej te osoby, które będziemy widzieć, to będą zaufani ludzie premiera, ale nie będą to tak silne postacie, na pewno jak Donald Tusk, ani też inni liderzy już wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej. Więcej informacji na temat nowego premiera i jego gabinetu mamy poznać w przyszłym tygodniu. Pobity rekord na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas inauguracyjnego meczu Mistrzostw Świata Siatkarzy, w którym Polska pokonała Serbię 3-0, na trybunach zasiadła rekordowa liczba kibiców w historii tej imprezy – 63 tysiące. Finał w 1952 roku w Moskwie obejrzało 50 tysięcy osób. Minister sportu Andrzej Biernat, który kibicował naszym siatkarzom, cieszył się i z wyniku, i z frekwencji na trybunach. My jesteśmy specjalistami od kibicowania siatkówce i to było widać. Jak podali zarządzający obiektem w stolicy, 63 tysiące kibiców to także rekord frekwencji na Stadionie Narodowym. Wśród fanów pojawił się też milionowy gość w tym roku. Odblaski od dziś obowiązkowe dla wszystkich pieszych poruszających się po drodze poza obszarem zabudowanym. Właśnie wchodzą w życie stosowne przepisy, mówi Renata Laszczka-Rusak z Policji w Lublinie. Nakładają na pieszego, który porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym, obowiązek noszenia odblasków. Dotychczas taki obowiązek nakładany był na osoby poniżej 15 roku życia. A wszystko to w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pieszych. Kierowca, który porusza się poza terenem zabudowanym po zmroku, widzi osobę ubraną na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych, dopiero z odległości około 40 metrów. Od stycznia do końca lipca tego roku tylko w województwie lubelskim z winy pieszych doszło do 77 wypadków. 14 osób zginęło, 63 zostały ranne. To był serwis Trójki. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień. Od czasu do czasu może pokropić deszcz. Będzie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na ziemi lubuskiej. A w niedzielę okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze. Termometry pokażą w Koszalinie 18 stopni, w Białymstoku 20, w Poznaniu i Lublinie 22, a w Rzeszowie i Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenia.